دې دوه کالو کې کوم د مخ کې کله طعام کله یو شی کله بل شی چې دې معصوم دغه مې دې اصلاح وشي بس دوه کال پوره دي خو تاسو مې دا په شرط دی باندې چې دا پېد دي بچی لپاره مزیر نو او په مزیر دا قرآن وي چې دا پېد مور دا چې بیا خیر دې کوم مخ نه کړی په مخ کې مسله تیر شوې ده مور خپل دې مېز کې کینی چې روز دا پېد معصوم لپاره مناسب نه دي یا مور وي چې ما ته تکلیف دې مسله مثلا نه خیر نور انتظار یو دی بیا دې نه بوت هغه څه نه بوت دې هغه څه نه ویل دا چې شنو شي او دا باز زنه نه اچ دې دې معصوم له فقره کې پرې مونږ دي یا شي ترې ګناه د ګره دوکار کو دې معصوم له پام کا کورونه تلاړ څه دا چوشنی نه نه اما زم کو غریب پاغي باندې خدي هغه بدني ځای خو پرې ده ضرور دي ضرور بچی له ضرور ور دوار نه کوي ګره او کنه تاسو کو طالبان یې ور نه کوي ولنه دا څه دته کې دا ترې ور نه چې مونږ دي ولا خپل جذب یې هغه چپا چپا کوي معصوم غریب دا څنګه له سبو دي چې خو موږ دې ضرور دنیا کې نه کار شي حاجی بیا انشکرلی الله تعالی و شکریا دا کوا زما ادم نه موجود در ته انسان ته وګور اسن تربیت سمرا خیر څه خیر څه زما را لراځي ولی والدې بن سو کیا دی ولی والدې کیا دی کنه دوستان خو نه دی مانا کانام خو نه دی کتاب سران خو نه دی الله تعالی و سما شکریا اول زند محمد بس فیصلہ ہوا الی المصیر اب کش کا تے پکے کو راضی مقام بنا الی المصیر ما تا واپس ایدا راضی به مان چې د دې مور افلار تا حق خدمت ادا کړې نه دي چې تاسو رضا بیا سکو چې مور افلار نه وته نو کوی شي وین جا ادا کړه کله دا شي شي چې مزه مدرسې پریدا مدرسو کې تاسو پراته پریدا مونږ نه دای ما متا دا ځانو نو د دین دا کار پریدا دعوت پریدا تبلیغ پریدا خدای ته وګورئ چې مونږ دغه سی کله عدالت تا په کټو چې هغه نوم دی هغه مشي دا برابر نه سي جوړ شي دا برابر نه سي جوړ شي باندې سوال وکړه نو کله لګ لګ د اصلاح د خپل ځان یا د مخلوق کو د دین هم موږ کټ کړي بیا موږ سي یو آیا فن وی په دې نه کوی کوم چې زس شي چې دی باغوان زته دی باغ کې نال کړي زه اوس شي نه دی باغوان په دې باغ کې ځنه حل کړم او ما څه خپل ځان دومره وره دا ځنه دی وین جا ادا کو کدا مور بلار کوشش کئی پتا باندے کوشش تس کئی یعنی کزور کئی پتا ادا پدی خبرہ انتوش رکبی چت شریکنی سی ماسرا ما حق بلا گانی لے صدقہ چنش در سارا پارا بیہی پشرکت دا اے باندے علم فوا دلیل دلیل عقلی نشتا نقلی نشتا کتاب نشتا او بیا در فیدا کار دا سے اوکا دا سے اوکا دا سے اوکا دا بنی جو بس چی سوئی منڈا وہا سوئی منڈا وہا مخت سوچو کہ چی دا کار زخون دا سنگرے ار دین لا شر بینګو کړیو کا حرام نه ځانو ساته لا شر رشوت را لا خدای ته وګوره لا شر اپ سود باندې دا ټول مسائل دا سي دي کومور بل نه دی چې باغاله لا نه شي باغاله لا نه شي رشوت په سي بم نه ځي سودونو په سي بم نه ځي دا بینګو کارو په سي بم نه ځي ادا دي نه وغيرها خدای دې رحم وکړي په خلک لا شو ځاني دي ما کزل تم ځان دي ما کوي التم ځان تړي دلته ځانو ته التم بیا ځان بل ځای ته تړي فلا تطعهما تا تابیداری مکا دا دی مورو بلار پا داسی موقع باندی چه تا تا دیدنے طرف تا دعوت در گئی لیکن کل کل سڑے پیش کرا شی چه ہوئے گا دا دی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ وی خبردار و صاحب ہم آپ و سکے گا ما دا خبر پا خبر زیدہ کو اصنا دا دی غسید ہو جی دا مورو بلار بیدے بیو کی سن خکل قرآن دے بیام را پہ ہوئی چه گر فام کا وقتا خو غسش ہوئی او دا دی تبار خیرت خشے دے لیکن بیا ہم دنیوی اعتبار سره په دنیوی دیول خلک دی ولیا دی او صاحب هما ملګرتیا کوا د دې مور او پلار سره په دنیا په دنیا کې معروفه خبر ګرځي اته هم دا غي خدمت کوا د دې کوم ضرورت یې رسول کوا دا بنی چې کوم بس ما ته داسې دی دي او ما خپل صدر کو کو کلا نه دا صدر خوشي مزي آسان صدرې خلک په طرح کې دي امام صاحب دې خو کې هغه جاري ما څو غوښتي لکه صبر وکړه جاري ما څو غوښتا وکړه ته صبر ته دې وایي خو لهونی خلک دې ته خرو وس ورته سي ورته دي تابعداري کوا سبيل امن د طريقې او د لارې او د عادت او د اخلاق او د اعمالو د هغه چا انا به الیا چې هغه واپس کیږي ما ته وګوره چې په دې دنیا کې کوم خلک دي چې هغه د الله تعالی سره تعلق دي الله تعالی او هغه په لار باندې ځه لار به دا غي دي نو موږ اخو دي هر طرف ته منډه نو ګور و چې لکه داخل کوم طرف ته دي دې اعلان الله طرف ته دي اخرت طرف ته دي دین طرف ته دي د الله وحده تعالی په لار باندې او دې تا ګوره چې دا غي اعلان بل طرف ته دی نو درته دې ګوره په لمر دا په لمر دا واه آسان راهنمایي دی وای خپل مشران ته ګوره د دین په حواله باندې چې هغه کوم کارونه کوي تا ته ما څه کومه بازار کا او دې دې نه ځان مې هم مې لګي ما جو کوم بیا ما ته واپس ایستا سوي فونت به کوم نه الله تعالی خبر وکم زتا سو بما كنتم تعملون فاغا مالو چې تاسو کول په دنیا کې ایمبا عبارت تلی چې ذات تزالہ کسم اعمال مکڑی دی خی بدلے بدلے در کم دمور اللہ خدمات مکڑی دی اور دین سر متعلق ہو دیندار طائفی سر متعلق ہو اور داغی پا نقش قدم روانے خوڑی رکھا دا اور کنس گرگر نبی ازان سمدار اس پاتے شدہ چی اصول سیزون دا سی دی کنا چی اقیبان ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا بل چاہتا علم جنی دی اگر صلوح سیزون بیا نہیں دیا نصیب کی یا بنیا اے بچیا انہا پا تحقیق سرا قصد آگا ان تکو سشے انہا دانی کا آمان دغ حسنات ان تکو مثقال حبت ان کبیدہ پا مقدار دچا باندی یو دانی من خردل ان دعوری دا دانا نے حیات وڑا دا کچر تا دغ سیزون نیک آمان استاسو یا بد اعمال استاسو انہا تی دوارا مراد دی خواہ عملون استاسو ریو کبد کداوی پا مقدار دیو دانی دعوری بیا دغ کم نہیں کی دی فتکن فی صخرت یاد ساتھ دمرا معمولی شیر اویدا بیا پسکی یعنی پہ یو کانی کی دزمکی دلان دی بھی دزمکی دلان دی بھی یعنی یو عمل دی دا سے کرے دی چو خفیت ہے کہ ساگا عمل موجود دی دنیا سے سو کم دا غینا خبر ندی نتا دامو آیا چو بس ما دا عمل ہو کو حلقہ اوپا موسکلے رو جمع ما تکا نا اللہ لی دم نمخلوق لی دم پام کرو گو رہے نا او فی سماواتی یاوی پا اسمانوں کے اسمانوں کی بھی سیدہ دغا عمل سکا او فی الارضی اور یا یاد ساتھ ہے پخیج دزم کی پیوی یا دے بے اللہ حاضر ای بدغ سیزن اللہ تعالی دغا عمل سکا دغا عمل دے کرے دے او کبھر عمل دے کرے دے اللہ تعالی بدا قیامت فرد بانے دا حاضر ای تدامو آئے چما پتور تیرو کی کرے دے تدامو آئے چما دا سیزائی کی کرے دے چاہا دیر زیادت لرے ہو دا مخلوقنا کم یو عمل دے کرے دے نیک کرے دے او کبھر کرے دے یاد ساتھ ہے دا قیامت فرد بانے بدا کول عمل حاضر ای ہر انسان بھی سوچ چکی تنہائی کی اگر کم اعمال کئی خا اعمال کئی بد اعمال کئی بد اعمال نہ دزان ساتھی زکات دی حضور بند قیامت پر دی داتون بہا دی رہی قل ان اللہ پتہ کی اس طرح اللہ تبارک و تعالی لطیف وینی باری سی زنا لطیف انا لدن کے باری کو سی زنا دے نہایت باری نہ باری پوری نہیں خبیر اللہ تبارک و تعالی خبر دے یعنی عالم دے پہ حقیقت کا یو شے مان دے اللہ تہ حقیقت تہ ہر یو شے معلوم دے عمل دے سنگت دے او اپ تے تان سے تو تجھ بچیا کنے عمل دے خبر عمل دے خدا قیامت پر زبان بدا حاضری دی تے سبارے جے خفتی کہ نے کا مال کو بد اعمال نہ جان بچتا بل وقت سن زیت کی یا بنیا اے بچیا اقم الصلاۃ تسکوا تمنزنا کوا دی دے پارا چ کمال نفسانی ستا حاصل شی نامو سرے کنا پدی کی تکمیل دے انسان دے پر کمال لازی بل زم پدی بانے بہا سے ویلے چ بھائی ستا کمال لازی نہ اغب پدی منزنا سر راضی منزنا دی صحیح شو معاملات پر ٹوٹ صحیح شو وامر بالمعروف حکم کا وقلق تا درو و ونہ منا کا وقلق عن المنکر دنا روانا دے دا پارا چ پدی سر تکمیل دے بل راشی او غریب دے خبر نہ دے اگر تو خو خبر اور تو کا بد نے منا کا ندی کی باغتم کمال حاصل شی نہ تش بدانا کہ چ تب خپل کمالات حاصل ہے او دبل سڑی فکر بدر سرنی نہ دبل فکر بم در سری خپل کمال با حاصل ہے او دبل دا کامل کور کوشش پم کہ دعوت دا کار پدی بنیاد باندې چ پدی کے اصلاح دے ہوئی شی اصلاح وگری چاو شی دے وزبیر او صبر کو کرا کرا زیاد ساتھ دی کی تکلیف ہم راشی کا نا کرا بدا صبر یا مکل راشی کلا بنور بلا گانے راشی نا خام ہوا کرا بدل در دتے ہوتا کیا لکھا آسے لے کے بس سال اس طرح کر وزبیر آلاما باغا تکلیف انو بانے صبر کوا اسواب اکا چتا ترسی سوک بدر تا سختی ہوئی سوک پا نرمی ہوئی سوک پا سوئی سوک پا سوئی تب اب خوفتی میں دے میں سادر بنو تو کہتا ہے ان ذالکا پتا کی کردا چرا مخصہ بیان شو من عزم الامور دا حق ضروری کارون نبی دا سچ بیان سے دا کارون ضروری دی ضروری معنی سے واجب اور عمل اور فرض آہ وہ کہنے چنے سیدن اوکلو یا چنے تاسا ہے زد سجد خوب بس آگا ساتھ کرم دا خبروں اخوان واپس کرنا اللہ تعالیٰ وی دا ضروری سی او چکم شے فرض اور ضروری من آگا پولی کنا نصیبہ دا کارون دا کارون بلے کلے کلے دا چکو فتگو آگا خبری کیسے دے خواب بوری ولی دے خواب بوری یعنی دا آگا آگا تکبر دے در دا چکم در سر خبری کئی ستا پا نظر کیا دا سپک تا تخکاری دا تا دمرم نشبت دا شکولی چاہتا دا سا مقام کو بوری دا سا خلق پر جوشتا وی بچی اولا تو سا غیر مکا گوا تو حد دکا اننگے او مقبل مکا گوا وقت خبرو کولو کے دا خپل مخ د خلقنا لنا سمانا د وجر حقارت د خلقنا چې دا خلق تا تصفق کاری دا غي د وجر دا مخ نه بل طرف ته تاو کی وو بچیا غره مخ په وقت خبرو کی تاو نه کی د جانا ولا تن کیو استادا کی دي ته استادا اخلاق ولا تمشي مگر ذا في الارض فبزما كاكي مرا حد زمون استاذ في بلد ترجم اقول اخو ديرا خطر تاكا فمعنا دارا تكبر سر مگر ذا تكبر في جنه دنیا کی لوئی و ناز مکوا لوئی و تاسو في جنه ناز نخری سر کرزی دلن في جنه چه دا کن ناز و نخری سر زردی چه او چابو کی در سره کنه او دی پندول اولا را خاصی که نیخ شا ناسی کرزی دلی قرورا تا دادا چا تاکا ان الله تعالی ترى الله تعالی لا يحب النفاقي كل مختال كل مختال هر هغه تاس چې د نور خلق سپک غنون کې وی په مقابل خپل کې مختال معنا چې نور خلق سپک غني او ځان داسي دی لکه داسي الله بندا د فرصتان چې یو سړي دای چې الله تعالی دیم زمانہ خړې اعمال داسي دی اخلاق داسي دی ماته دا کم جوړ پیدا اره انسانيت سړي کې راځي مون خو چې زه الله پیدا کړم دا نور ماته څه چل مته وځه فقور اور دار دې سي فقور څه دې اشپا رس پر څه خپل دې بدل چې کینه کې څه بدل کوي الله تعالی وی کینه پکا لارا څه لګي ماده کړی دي ماده کړی دي ماده کړی بس با پیمانه کوي څه بدی ته ناس دا ټول شیا نه نماز نه وځه چې ما نه کړی نام څه پته نه کړه ځان ته سکه مکه لا تو زکو انت تکم بل الله یزکو میا شاد خدا چې څوک بس دو خبرې وکړه یو دا دے دا مختال مانا چھ نور خلق سپک گانی او زان تسوئی او فخور مانا چھ بل سو کے خصیفت نکے ویزا زمان خاصی او سو خنو خراشد اختل خفا پختل خیر آلکا کینہ پتل آرہ اختل سفتو نا پختل مطا زان کی کمال کا پیدا صفت پر جید بل او زمان اخلاق ہے امن دی تر لی نی اتنا تاسو چې دارو دل خنوی چې سار کیږي او قدم دل تا بل مغبره زره غره مړه ته خدای ته وګره مونږ نو من دې نه دي چې څه یو مسله ده ته دا نه چې بس بس من دې هم ځکه چې قران کرا دی چې په کلار مزا خو چې ساتل من دا نه شروع کی من دې دا ته په دې خاطر چې پریو ده وخت دې مشي کا مې نه روي کا واه هغه رفتار خپل دې رفتار مې دې په کلار مې دې ضروري کنه بیمار پر ځان لگا دینه تاسو بیمار نه ځان راځه څه زمو سلطنت دا کوي او چې یو کون نفر کون ته پایا پریږي او که مریض کې ته کله تر دې نه زری دي تاسو څنګه زمو دا حالت او سي تر اخته بیماران درم مست نه دي او کوم وخت چې مشي کا نه نه لوي کا پر افتار پر دې دې خو دې انور دا خبرې به څنګه کوم او ګون من څو دې کا واه دې کا تک چې مو رمباري مو خپایو رمباري مو خبره کو په کلاره دا تعلیم یافته خو تاسو نه دی خدای زموږ غونډې یو خدای چې خبر کوي مطلب دې هغه کوي په څه ورکه چې پر دې باندې چې تاسو نه دی په دې دا دی چې له وایي او تاسو نه ساتي افکا تکا خو دې आवाज نه چې دې باز आवाज من صوت یک معنا دا نه لته ایز په اړه اسه نه چې تا اذان هم ته ځاله غلي غلي کوي چې هغه من صوت خدای پاک کوئی چې आवाज په کلا راکو عجیب بابا نه لستې کړل نه کوي نه بیا پتی زوي خدای پاک کوئی چې راکه چته مو خدای ته وګوره دا من تاسو نه لته ریز د پاره دی باد سیند کې आवाज نه تیز او باد مخامات کی دلته عام گفتگو کې پکړا عام گفتگو چې دی کې आवाज مدم ساته چته مو وخت ولی انان کرا د سواتې تاکي سرنا کار دا وزن نه لصوت الحمير خامخا आवाज د خرونه دی او تاسو سمې دی وی چې خان ته وګوره دی بلا ضرورت چې دی انور حیوانات نو چت دا سی اواز یا وګي غریب ناغه आवाजونه کوي یا بسګي نو आवाज کوي خو هر شریف چې کنه یاد وساتا دې لوګو څنګه نه مړي کوي زه راځم ځواب ته راځم یو چې غوې نو معنا دا چې بلا ضرورت چې مو ها ها دین په خلا راکې نه او چې کوم ضرورت ته وي انا اور ور کړو موږ لوک مان لوک مان شیطان حکمت فهم اور علم فهم علم دې شیطان الله تعالی وی جانو او دا مور ته وی په طریقې دې له هم سره چې شکر لله ته شکریا ادا کړو دا الله تعالی او بیا و مې اس کو چا دې شکریا ادا کړل نه مته دا الله تعالی ته انما دې شکا یشکر لنفسه دې شکریا ادا کړي دا پار ته فائدې ته ځان و من تفر او چا چې نا شکر دې الله تعالی د نعمتونو په پا ان الله دې شکا الله غنی دې احتیاج دې شکر دې تعالی حمید مستعین شوی دې په حال خپل کې و اس قال لقمان یا تاو چې لقمان سے دې دې هی خپل بچی دا و هو یعذو اور حال دار چا هو نصیحت کو دتا واز ورته تو یا بنیا اے بچوڑیا لا تشرک بالله شریک منی صدا الله تعالی سره ولي ان الشرك بتا کی سره دا شرک او شریک نس الله الله سره په ذات صفات کې ده ظلم عظیم خام ها ظلم دی دې یو داو چې به شرک بنه کېلون دې حکمت دا او زم خدمت د چا د والدین او داهم له حکمت ته نور تسوي او وصينا الانسان زم دا مسله بیانې الله تعالی وي ما مضبوط حکم کړی دی انسان ته به والده په بار د مور او پلار چې د مور او پلار سره به احسانات کوي. حملت هو خاص کر د مور په بار کې چې پورته کړی دی معصوم لرا دی بچی در مور وهنن علا وهنن په کمزوری د پاسه دی چا د بلې کمزوری دی یو حال نه بل حال کمزوری تکلیفونه تینه مراد دي په سختۍ د پاسه ر بلې سختۍ تکلیف د پاسه ر بل تکلیف او فصاله او کټ کېدل یعنی پرې کول د دې معصوم د پایونه فی عامین په دوو کالو کې دا مثلا تفصیلا بیان شو او دا مو چې انی شکر لی و انسان ته شکریا ادا کو زما ولی والدای کو د مور او پلار د مور او پلار ستا چې کوم مور او پلار دی الی المصیر ما توا فصیرا الله تعالی ما ترا ګرځیدل ته ټول خلق دی خبره به کو بیا و ان جا ادا کو کدا مور او پلار زور کوي پچا باندې پتا باندې اعلی د دې خبرې ان تو شریک به چې ته شریک وي سما ترا ما هغه غټ لټه بلا غانی له سره کا چې نشته ستاره بارا دې هی باغې باندې علم سبوا فلا تطعهما تابعداري مکو ممن خبره دې زوالو پدې کې هغه څه مزه لیکن تیش کې مرزا و صاحبهما او مرګتیا کو دې سره په دنیا کې معروفن خبر ګرځیا نه دې چې کوم خدمات دې بیا به مدا کوي وتبع او تابعداري کو یا روان شاه سبیل من قدار دا خلقو انا با الیا چوا پس کی گی ماتا چه ماتا کم خلق راضی تاغی پسی زا سم الیا مر جو کم دیا با ماتا وا پسی ستاسو ای فاو نبیو کم خبروم بتاسو جزا سزا بدر کم بی ما دا آغا مالو کن کم تعملون چه تاسو کل یادو نیا اے بچیا ان نها دا عم خمیکی یا بدی ان تکو مثقال حبت ان کبی کم اقدار دا دانی من خردر لوری فتکن فی صخرت وی دا پکانی کی یعنی دزمک دلان دیوی او فی السماوات کان کی وی جنہ کان سخت دوست مضبوط تے او فی السماوات یا دریوالی مثال کڑی رضی اللہ لذی لکا سمانونا او فی درزی یا پتیرو کی وی زکت مکو کی دنہ چیو شیع پتیرو کی وی یا تیل اللہ حاضری بدی لرا اللہ تعالی اللہ تعالی بے بس حاضری ارسنگا نیکی چیتنو اوی رے گا گر بدی مکوا ان اللہ قد کی سر اللہ تعالی لطیف بن باری سزنا او خبیر اللہ تبارک و تعالی خبر دے پا حقیقت دا ہر یو شے باندے یا بنیا اے بچیا اقیم الصلاۃ پابند ہے سرمزنا کوا دے دا پارا چھ کمال تا تا حاصل شی و امر حکم کوا خلق تا دل معروف درو و ونہا او منا کوا خلق عن المنکر دنا رو نا دے دا پارا چھ کمال نور مخلوق تا حاصل شی زان بن کامل کہ نور بن کامل کہ تشدا بنی بھی کہ تزان منزنا کہ تسپیڑے ذکر نہ کہ د نو خلق فکر در سره نی نا فکر بدواړی واصبر او صبر کوا علاما په هغه تکلیفونو مشقتونو اصحاب کا چې رسی تا ته پدی تکمیل کی کده ځان کمال کای کده مخلوق دې اصلاح کوشش کې تکلیفونو راځي نه برداشت کای ان ذالکا پتا کی زر دامت کی جس ذکر شو من عزم الامور ده ضروری کارون نبی ولا تسعر قدک ما لو تمقل یعنی کذوا ما مال اصل کدا لا تسعر دا په کې کې د خوفیو بیماری ده دا نسبت خوب باندې هغه بیماری چې لاسه کې بل طرف ته لو بیماری دار سے اگر وہ طرف اوپر سی کا بندہ رکھتا ہے ہم کا دل تدا تو یارا نہ رکھتا ہے جا بلا ہوا کا رکھتا ہے ولا تو سائر حد کا او تمالا وا مکا گوا اگا مطبل لن ناسی دوجر حقارت دخل کنا لن ناس سنتر جمع کن دوجر حقارت و نسبت گانا لگا خل کنا چکر سپن گانے نمکن ولا تمشی فی الارض او تم گرد پدیز مکا کی مرحان تکبر سر لگا داو سی بار دازی قیدہ متقی گر زما خا تا دجی دوجو دا سینا مکو خدای بری برابر ان الله پتہ کی سر الله تعالی لا یحب نفق فی کل محتال هر سره هر حق تکبر کوم کې چې نور خلق سپدغنی فخور او صفات کوم کې د خپل ځانونو چې شمار د خپل ځان صفات کوي وقصد ما یا نروی توافی مشی کا تا غر افتار خپل کې خپل رفتار کې تل څه کوم یا نروی وغضب من صوتک دا غریبانا چې څومره ځان دي کنه خدای ته کمال دا وګوره دا د دې څنګه من دلته خدای قران وایو دا ظالمان دې دا ظالمان دې کی دا دې اخر سوچ ته یو طرف ته دیګان وته چې قران وایي قران ته غرض نه دی نو کم از کم مقابله کوي مته دایو چې دا ته سایه ته په کوړی دی وګو مزه ولا راځه چې جوړ کته ته خدای نه فرمانی کوي چې زر دې وکړه واخذ من صوتک افقت کتا आवाज پر بعد आवाज نه کتا کوا ان ان کر لا صوتی بشکا بدترین دا आवाज نه لا صوت الحمیر خامقا आवाज دخرونه دې دخرونه आवाज الرحمن الرحيم الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. لدينا مخت حقوق کم نصیحتنا کہ لقمان سے خلوی تجلی دہاوی تفصیلی بیان سے مخت نصاص کو معلوم دا کہ پدے کے مسئلہ دا وحدانیت دا اللہ تعالی بیانی کی او پاغی باندے مختلف دلائل عقلی دلائل بھی او کنقلی دلائل بھی دا بیانی قرآن دے رکوع کے ہم اول مسئلہ خدا دا چی اللہ تبارک و تعالی دی مخلوقات سرا سم احسانات اور انعامات کری دی داغی یاد دہانی صرف فدی غرض باندی کی گی کہ دی دا حاغ نعمتن و شکریہ دا کی او شکریہ دا حاغ نعمتن و دادا کہ اول خدوی پا اللہ تبارک و تعالی باندی ایمان رو دی او اللہ تعالی دیو گا یو دا مسئلہ بیانی دی سنبھ نعمتونا ظاہری دی باطنی دی ہر یو انسان دے پدغا نعمتونا باندے سو چکی او بیاد دے نعمتونا چکما تقاضا دا چیغا شکریہ دا محسن و دا منعن دا چیدغا احسان کون کی دغا انعام کون کی شکریہ داشی او ادائیگی دا شکریہ دلتا پسورت دا ایمان کی دا چی دی اللہ تبارک و تعالی یو امن کم کسان چی دا اللہ نسیوا دا نور سزنو بندگی گئی پاغی باندی دوی عقیدہ دا خدیتوب لری تا استقبل مسئلہ معلوم دا چی داگا بغیر دا دلیل نچلی گی نا دوی سرا کفدی خبر باندی سا دلائل دی داغی مطالبه دو دوی نداخ و دلائل ورسر نشتا محض تقلید شرکی کئی دخل و مشرانو اللہ تعالیٰ پا دوی بانی رد کئی دا تاسو کم اعمال کوئے او تاسو کم عقیده دا دا طول باطل نیس و نابود او ناحق دی دوی بانی رد کئی دا دنیا ہم یہ حالت اللہ تعالیٰ بیانی بار بار دا مسئلہ زمین استاد مقل راضی کہ دیسا حقیقت نشتا دائیو افسانہ دا دے باندے دو کے گئے معلوم خبر دا چھ شیطان منگا تاسو تیر باسی اللہ تعالیٰ ہوئی پا دے باندے تاسو تیر نو زئی دنیا دو دنیا دا کائنات تا دی حصور دو مزید دی حصور دو بتنا مزید چتے کہ اخو مقل یا حالات اغب دیر سنگین اور خطرناک بھی داغی بیان دے بیاد اللہ تبارک و تعالی دا معلومات ہو چی دا اللہ معلومات سمر دی دا اللہ تبارک و تعالی قدرتن سمر دی اور اللہ تعالی دا سمر صفات و مالک دے داغی پا حوالہ باندی یو مضمون بیانی گی تی صفات باری تعالی دا غیر متناہی دی دا سوکے حاتہ کی روستے نشی داغی یو مثال بیانی تا دا توری دنیا دا اونی دینا قلمون جور شید دے سانگونا او دا توری دنیا دا اوبو دا سیائی شید او صفات باری تعالی معلومات باری تعالی لکل شروع شید نو دو دا طول عبد دنیا سم رکی دا بقت نشی کہ دا دا سہے پرن کیوئے لیکن صفات اور معلومات دا باری تعالیٰ ختمی گینا کم شیرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دا علم یا دا قدرت تا بہر بھی دا حقی بیان کئی نور اصال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترو دلیل عقلی پو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ اے نبو رہتا سو ان اللہ پتا کی کرا اللہ تعالیٰ سخر لکم فکار کی لگولی دی ستاسو ستاسو تابع کری ستاسو فائدہ کی لگولی دی ستاسو فکار کی لگولی دی کم سی زنا ما تمام هغه سيزونه په سماواتي چې په اسمانونو کې دي اسمانونو کې جسمره سيزونه دي نور دي اسکو مېدا ستوري دي دا الله تعالی د دې مخلوق پیدا کړی دی و ما هغه سيزونه دي دا چې په زمکه کې دي زمکه کې هم جسمره سيزونه دي دا الله تعالی د انسان په پیدا لپاره پیدا کړی دی د انسان پیدا کړی دی تفسیر معنا دا ده چې الله کوم حکم دوی ته کړی دی هغه حکم مني او د انسان جو اور سره کوم قواعد متعلق دي دا غي ادايږي وقفو واصبر علیکم او الله تعالی کامل کړی دی پتا سو باندې نعمه او نعمت نقل پورا کړی دی الله تعالی پتا سو باندې نعمت نقل ظاهرتن ظاهری نعمتونه تاسو ګوره چې دا څومره الله تعالی د انسانانو د ورګړي دي د دې بدن نه واخلې د شکل صورت نه واخلې د بدن کې چې کوم حواس خمسه الله پیدا کړی دي سترګي دي پوزا غوږ او دارنګي چې دا کوم سيزونو د معلوماتو لپاره اسباب دي او دا ګرد په څومره سيزونو چې وګورای ظاهر دا ټول نعمتونه دي الله تعالی او پتا نه کیږي باطنی نعمتونه هم تاسو وګورای الله تعالی موږ له عقل لا کړی دي الله تعالی موږ له زړه لا کړی دي بیا دومره د انعام چې الله تبارک وتعالى موږ د اسلام نصیب کړی دي ایمان راته نصیب کړی دي دا باطنی نعمتونه د الله تعالی معرفت څخه او د الله تعالی مینه او محبت ته دا باطنی نعمتونه دي چې الله تبارک وتعالى د مخلوقات د اوکړي دي الله تعالی وایي واصبغ علیکم او الله تعالی پر کړی دي پتا سو باندې اے زما بندگان او الله زما غر باندې وکړي دي نعمه نعمتنا فل ظاهرتن نعمتونه چې هغه ظاهر دي ظاهر کوم نعمتونه دي بدن دې مال دې اولاد دې شکل صورت او دا حواس خمسه ستر کې د سمو چې بدن کې ظاهر کوم دي دې ګرد پېښ ټول ته وګوره وا باطن او دارنګ الله تبارک وتعالى تو رسول دي پتا سو باندې نعمتونه باطن خپل باطنی نعمتونه کوم دي اسلام دې د دین له نعمت شتا الله تبارک وتعالى موږ را کړی دي قران دې د دین له نعمت شتا الله تعالی موږ را کړی دي محبت دا الله تعالی دې دا ټول دنیا یو طرف تکا مینه دا الله دا بل طرف تکا دا دې نعمت چې الله تبارک وتعالى دې مسلمانانو ورکړي دي حضور صلی الله علیه وسلم اور د دین علاوه زړه دې عقل دې تاسو سموي چې په دې زړه په عقل سره موږ کوم کوم څه زنا کوم کوم کارونه کوو نو غرض زالي چې دا هغه نعمتونه باطنی دي الله دې ظاهری نعمتونو بار هم نه در باندې وکړو د باطنی نعمتونو بار هم نه در باندې وکړو خو ځاګې تقاضا سره شکریا دا کولی لیکن بیا ومن الناس بعض د خلکو نام من هغه کسان دي یو جادلو چې هغه جګړه کوي فی الله په وحدانیت د الله تعالی کې د الله تعالی په یووالي کې بیا هم جګړه کوي اختلافات کوي چې الله یو نه دی دا یو الله رضا دومره کارونه څنګه وکړي ګوره الله ما ظاهري باطني نعمتونه درکړه او دا تمام کائنات مې ستاسو په فایده کې لګولي دي ځمکه آسمان دې کې چې څومره سيزونه دي ستا فایدې د پاره ما دا پیدا کړې دي او بیا هم سره د دې نه چې زما وحدانیت نه مني یووالي نه مني بیا هم ته جګړه کوي ومن الناس بعض خلقنا من هغه سوتی یجادلو چې هغه جګړه کوي فی الله په وحدانیت د الله تعالی کې خدا جګړه څنګه ده